け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 恐るべき怪物セル、ついに17号を吸収してしまった。 素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。パワーの方はどうかな。 さらに18号を吸収しようとして迫るが、その時立ち上がったのは天津飯だった。 新機構砲 明日はおめえを叩きのめす。悟空の挑戦状。 Na co czekacie? Uciekajcie, szybko! Nogi Stefana! Słusznie, uciekajmy stąd. Chyba umiem latać. Zabierajmy się stąd i to jak najszybciej. Nie uciekniesz mi, malutka. przeszkodzisz mi w tym, to się okaże. Ten Shin daje z siebie wszystko, ale szybko traci siły. Nie wytrzyma długo. Wykorzystał całą energię. Niestety, to za mało, by powstrzymać Komórczaka. Niepotrzebnie się męczy. Powinien się jak najszybciej wycofać. W przeciwnym razie zginie. Będzie jeszcze jedną ofiarą Komórczaka. Ten Shin, zrezygnuj. Bądź rozsądny. Nie wygłupiaj się. Nie dasz rady. Wycofaj się, zanim będzie za późno. Nie poddam się. Muszę wytrzymać. W przeciwnym razie ten potwór dopadnie cyborga. Będę walczył do upadłego. Nie do wiary. Ich fale energetyczne docierają aż tutaj. Jak to się wszystko skończy? Co robisz? Jeżeli nic nie zrobimy, ten Shin zginie, a ja nie chcę, żeby umarł. Nie miej do nas żalu, ale nie jesteśmy w stanie rywalizować z Komórczakiem. To straszne. Nie traćmy nadziei. Jestem pewna, że Songo nas uratuje. A Songo Kan mu w tym pomoże. Uwolnią nas od potwora. Cierpliwości. Jeżeli natychmiast czegoś nie zrobimy, ten Shin zginie. Biedny ten Shin. Musimy mu pomóc. Lecisz? Oczywiście. Zostańcie. Nic nie zdziałacie. Możecie tylko pogorszyć sytuację. Chcecie być następnymi ofiarami Komórczaka? Ale słyszeliście, co powiedziała Chi-Chi. Musimy poczekać na Songa. To jedyne wyjście. Innego nie widzę. Mnie też jest przykro. Spróbujcie zrozumieć. Nie zniosę tego. Trzeba się modlić. Zrób coś, Songo. Nic już nie czuję. niego uciekły mi cyborgi. Po nim. Jak taka miernota mogła myśleć, że mnie pokona? Jeżeli nic nie zrobimy, zabije go. Nie możemy go tak zostawić. Słusznie. Musimy mu pomóc. Mógłbym darować ci życie i ruszyć w pościg za cyborgami. Ale wolę cię zlikwidować. Gdzie on się podział? Co się stało? Go. Ty jesteś Songo? A ty zapewne Komórczak. Skąd on się tutaj wziął? Powiadają, że jesteś groźnym przeciwnikiem, że nie sposób cię pokonać. Przekonamy się o tym już wkrótce. Chętnie powalczyłbym z tobą teraz, ale nie jestem w formie. Musisz uzbroić się w cierpliwość. Jutro będę już gotów. Spodziewaj się tęgich batów. Ale numer, żartujesz. Wpadłeś mi powiedzieć, że wrócisz, żeby mi przyłożyć? Zgadłeś. Jeden dzień nic nie zmieni. Jutro będziesz równie słaby jak dzisiaj. Co to za energia? To szatan serduszko, jeszcze żyje. Ten Shin, chwyć mnie za rękę. Polecimy razem. Jest tutaj. Szatanie serduszko, żyjesz? Nic ci nie jest? Jak on to robi? Pojawia się i znika jak błyskawica. Nie rozumiem. Nie bójcie się, koledzy. Wyciągnę was z tego. Uratuję was. Zabiorę was do rajskiego pałacu. Zjecie czarodziejską fasolkę. Wszystko będzie dobrze. Chcesz już iść? Bez mojego pozwolenia? Yeah. Znowu znikł. Co to za technika? Ciekaw jestem, kto go tego nauczył. Nieważne. Pora rozejrzeć się za C-18. C-16 jest uszkodzony. Na pewno opóźnia jego ucieczkę. Powinni być tu gdzieś w pobliżu. ごはん、二人に先祖をやってくれ。 To na pewno Bulma. Co się stało, Trąg? Powiedz mi. Krilan. Kto? Krilan? Gdzie? Jest, rzeczywiście. Zauważyłeś Krilana. Jesteś naprawdę genialny. Jesteś godny własnej matki. Formidable, c'est bien le fils de sa maman. Bulma! Bulma! Nie mamy ani chwili do stracenia. Daj mi skrzynkę. Już ci ją daję. Le voilà. Merci, mais est-ce que tu peux... Powiesz mi, jak to działa? Żeby urządzenie działało, musisz podejść do cyborgów na 10 metrów. Kiedy będziesz je miał na linii strzału, naciśniesz tutaj. 10 metrów? To bardzo blisko. Strasznie ryzykowne. Miałam za mało czasu, by wymyślić coś innego. Dobrze, dziękuję ci, Bulmo. Będę uważał. Wierzę w ciebie. Mam także odpowiednie kombinezony do walki. Wiesz, takie jak nosi Vegeta. Są lekkie. Weźmiesz? Mnie kombinezon się nie przyda, ale Songo może czegoś takiego potrzebować. Jest w Rajskim Królestwie. Mogłabyś tam polecieć? Rajskie Królestwo? To nad Świętą Wieżą? Tak. Dobrze, polecę. I tak nie mam nic ciekawszego do roboty. Ty tymczasem możesz unieszkodliwić cyborgi. Dzięki. W takim razie w drogę, ku nowej przygodzie. Papa Krilan. Gdzie się podziała ta żmija? Nie mogła odlecieć daleko. Czujecie się lepiej? Fasolka pomogła? Oczywiście. Podziałała natychmiast. Jest bardzo skuteczna. Nie trzeba było wdawać się w walkę z komórczakiem. Strasznie się denerwowaliśmy. Byliśmy przekonani, że obaj zginiecie. To cud, że przeżyliście. Bardzo się bałem. To nie była łatwa walka. Komórczak jest niezwykle mocny. Nie wiem, kto mógłby go pokonać. Nawet ty, Songo, nie poradzisz sobie z nim. Ani ty, ani Vegeta. Ej! Kła? Songo, szybko. Vegeta i Trunk zaraz wyjdą. Szybko. Idziemy. Vegeta i Trunk zakończyli trening. Szatan Serduszko jest zdania, że nikt nie pokona Komórczaka. Miejmy nadzieję, że się myli i że Vegeta sprosta temu wyzwaniu. 確かに以前とは違う気を感じる。奴ら、あのセルを上回るパワーを身につけたというのか。次回ドラゴンボール Z 全て俺が片付ける。新生ベジータ